شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که یه عالمه زیبایی آفریده. یکیشم خود شما هستین بچه های قشنگم. سلام به روی ماهتون، انشالله که خوب و سلامتی. بچه ها قشنگ غذا میخورین؟ بله، باید خوب غذا بخورین تا بزرگ بشین، قوی بشین. بگیم ببینم، پرخوری که نمی کنین. آفرین، به اندازه غذا میخورید. حالا براتون بگم از سنجاب توپولی شکموی امشبمون که چه ها که نمی کنید. خیلی خوب، بریم سر وقت قصه‌مون. اسمشم همینه، سنجاب توپولی شکمو. یه جنگل قشنگ و سرسبز که حیوانات زیادی زندگی می کردن، سنجابای زیادی هم بودن. بین این سنجابا یه سنجاب کوچولوی توپولی بود که خدای من عاشق خوراکی بود، مخصوصا فندق و بادوم و گردو. شما هم دوست دارین؟ نوش جونتون. براتون بگم هر وقت حیوانات جنگل جشن می گرفتن، بله، با خودشون یه خوراکی های خوشمزه می آوردن تا دور هم اونا رو بخورن. چه خوراکی های؟ میوه، شیرینی، کیک، گردو، فندق، بادوم. خدای من، سنجاب کوچولوی توپولی ما رو که نگو لحظه شماری میکرد که جشن شروع بشه تا بتونه خوراکی‌ها رو بخوره. همین که جشن شروع شد، فکر میکنید سنجاب توپولی چی کار کرد؟ رفت سر میزی که خوراکی‌ها رو روش چیده بودن. از دیدن اون همه خوراکی خیلی ذوق کرد، دستاشو به هم مالید و گفت آخ جون، من همهشو میخورم. و بعد یه تکه کیک گردویی خورد، یه لیوان آب میوه، بعدم رفت سراغ فندقها و گردوها و تونتون خورد. از هر چیزی که روی میز خوراکی آب بود تا تونست ماشالله خورد. کم کم شب شد، جشن به پایان رسید، همه از هم خداحافظی کردن تا برن به خونشون. سنجاب توپولی هم راه افتاد تا به خونش بره. همین که داشت به طرف خونش میرفت، یهو دلش درد گرفت. حالا درد نکن، کی درد بکن. اولش سنجاب توپولی زیاد توجهی نکرد، اما درد دلش هی بیشتر و بیشتر میشد، جوری که دیگه نتونست تحمل کنه. همین جور به خودش میپیچید و کمک میخواست. خاله موشی و بچه هاش که داشتن میرفتن سمت خونشون، صدای سنجاب توپولی رو شنیدن، رفتن پیشش. خاله موشی گفت وای سنجاب توپولی، من که نمیدونم چی کار کنم، حتما باز پرخوری کردی، تو رو باید ببرم پیش دکتر جنگل، اون میدونه چی کار کنه. سنجاب توپولی تا اسم دکتر رو شنید با ترس زیادی گفت نه نه، من دکتر نمیرم، هر کاری بگین میکنم، اما منو پیش دکتر نبرین. آخه بچه ها، سنجاب ما از دکتر رفتن میترسید، اما اونقدر دل دردش زیاد شد که دید الان ممکنه یه بلایی سرش بیاد، برای همین راضی شد. خاله موشی زیر بغل سنجابو گرفت و خلاصه رفتن پیش آقا خرگوش باهوش. دکتر جنگل وقتی سنجاب توپولی رو تو اون وز دید، فوری اونو روی تخت خوابوند و معاینه کرد و بله پی برد که دل سنجاب توپولی خیلی درد میکنه. کمی که گذشت آقا خرگوشه سری تکون داد و گفت: سنجاب توپولی، معلومه که امروز تو جشن پرخوری کردی. بله، اینکه حالت بده به دلیل پرخوریه، ولی قول بده که دیگه پرخوری نکنی. دکتر رفت سراغ کمد داروهاش. یه شربت که از جوشونده هفت گیاه بود اونا آورد، خوب تکونش داد. یکم از اون شربت رو تو لیوان آب ریخت و داد تا سنجاب بخوره. گفت: این شربت رو ببر خونه و روزی یه بار صبح و ظهر و شب بخور. تا دو روز این کارو بکن، حالت خوب میشه. چند روزی گذشت تا اینکه یواش یواش حالش خوب شد. بله، رنگ و روشم باز شده بود. سنجاب توپولی حالا خوشحال بود، دیگه از دکتر رفتن نمی ترسید و می دونست اگه پرخوری کنه و همه غذاها رو با هم بخوره عاقبت کارش چیه. خب گلای من، اینم از سنجاب توپولی که دیگه پرخوری نمی کنه و اگر مشکلی پیش بیاد از دکتر و دارو هم نمی ترسه. بله، یه موقع آدم بیمار میشه دیگه، نه عزیزای دلم؟ امیدوارم همیشه سلامت باشین. اما یه موقع آدم سرما میخوره، قاعدتاً باید به دکتر مراجعه بکنه دیگه، نه؟ دارو بخوره، احیاناً آمپول بزنه، هیچ اشکالی نداره. نتیجهش این میشه که آدم حالش خوب میشه، دست دکترها درد نکنه. امیدوارم همیشه سلامت باشین. خدا نگهداره همگیتون.